Book 2 74 74 74 رجاء الشيء لبكش ما شهو لبكش ما شهو هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ אפשר להסתפר? אפשר להסתפר? من فضلك ليس قصيرا جدا. בבקשה לא קצר מדי. בבקשה לא קצר מדי. من فضلك اقصر بقليل. בבקשה קצת קצר יותר. בבקשה קצת קצר יותר. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ تخل لفتح את התמונות تخلي لفتح את התמונות الصور موجودة على السي دي התמונות נמצאות על הדיסק התמונות נמצאות על הדיסק الصور موجودة في الكاميرا התמונות נמצאות במצלמה. התמונות נמצאות במצלמה. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ תוכל לתקן את השעון? תוכלי לתקן את השעון? الزجاج تالف. הזכוכית נשברה. הזכוכית שבורה. البطارية فارغة. הסוללה ריקה. הסוללה ריקה. هل يمكنك كي القميص؟ תוכל לגהץ את החולצה? תוכלי לגהץ את החולצה? هل يمكنك تنظيف القميص؟ תוכל לכבס את המכנסיים? תוכלי לכבס את המכנסיים? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ تخل لتكن את הנעליים؟ تخلي لتكن את הנעליים؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ تخل لتت لي إيش؟ تخلي لتت لي إيش؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ יש לך גפרורים או מצית? יש לך גפרורים או מצית? هل عندك منفضة سجائر? יש לך מאפרה? יש לך מאפרה? אתדخن السيجار? אתה מעשן סיגרים? את מעשנת סיגרים? أتدخن السجائر؟ أتا معشن سيجاريوت؟ أت معشنت سيجاريوت؟ أتدخن الغليون؟ أتا معشن مكترت؟ أت معشنت مكترت؟